Capitolul 7. Avocatul, industriașul și pictorul. Pista 3. Afară luă o mașină și porni imediat spre pictorul, care locuia într-un cartier diametral opus celui în care se aflau birourile tribunalului. Cartierul acesta era și mai sărăcăcios decât cel al tribunalului, cu case și mai întunecoase, cu străzi pline de gunoaie care înnegreau zăpada topită. Poarta mare a casei în care locuia pictorul era deschisă numai pe jumătate. În zid se afla o spărtură. Când se apropie ca, din spărtură țâșni pe neașteptate un lichid oribil, galben și fumegând. Lichidul puse pe fugă câțiva șobolani care se îndreptară spre canalul din apropiere. Lângă treapta de jos a scării plângea un țânc, culcat cu burta la pământ. Dar plânsetul lui, abia dacă se auzea din pricina zgomotului asurzitor ieșit din atelierul de tinichigerie aflat pe cealaltă parte a gangului. Ușa atelierului era deschisă. Înăuntru se puteau vedea trei lucrători grupați în semicerc în jurul nu se știe cărui obiect pe care îl loveau cu ciocanele. O placă mare de tinichea, atârnată de perete, arunca o lumină palidă printre doi din cei trei tinichigii, luminându-le fețele și șorțurile de lucru. Ca a privit doar întreagă tabloul acesta, voia să termine cât mai repede cu putință, să schimbe câteva cuvinte cu pictorul, încercând să afle în ce măsură i-ar putea fi de folos și să se întoarcă imediat la bancă. Cel mai mic succes obținut aici i-ar fi influențat în bine întreaga muncă de la bancă din ziua aceea. La etajul 3 se văzu nevoit să-și încetineze pasul. Începuse să gâfâie. Scara, ca și etajele, era neobișnuit de înaltă, iar pictorul locuia sus de tot, într-o mansardă. Aerul era înnăbușitor. Nu exista curte interioară. Scara, strânsă de ambele părți între ziduri, avea doar câteva lucarne minuscule împrăștiate aici colo, pe partea cea mai de sus a pereților. În clipa când Ca se opri, câteva fetițe ieșiră în goană prin ușa unui apartament și începură să urce treptele, râzând. Ca le urmă încet, ajunse din urmă o fetiță care se împiedicase și o întrebă, pe când celelalte continuau să urce în grup. Stă în casa asta un pictor, Titorelli? Fetița, o puștancă de vreo 13 ani, nițeluș cocoșată, îl lovi ușurel cu cotul și îl privi galeș dintr-o parte. Nici vârsta fragedă și nici infirmitatea nu putuseră să oferească de cea mai completă depravare. Acum nici nu zâmbea măcar, ci gravă, îl examina pe Ca privindu-l fix și provocator. Făcându-se că nu-i observă purtarea, Ca o întrebă din nou. Îl cunoști pe pictorul Titorelli? Fetița dădu din cap afirmativ și întrebă la rândul ei. Ce treabă ai cu el? Ca se gândi că n-ar fi rău să se informeze rapid despre Titorelli. Vreau să-mi facă portretul. Portretul? Întrebă fetița deschizând gura cât putea mai mare și lovindu-l pe Ca ușor peste mână, de parcă ar fi spus un lucru deosebit de surprinzător sau de stingaci. Apoi își săltă cu amândouă mâinile fusta și așa destul de scurtă și porni în goană după celelalte fetițe, ale căror strigăte începuseră să se piardă în susul scării. Dar la primul cot al scării Ca le regăsi pe toate. Fuseseră fără îndoială informate de cocoșată asupra intenției lui și l-așteptau acolo de o parte și de alta scării, lipindu-se de pereți, ca să-i facă loc să treacă printre ele și netezindu-și cu palma cutele șorțurilor. Fețele și atitudinea lor exprimau un amestec de puerilitate și depravare. Râzând, fetițele se regrupară în jurul lui și porniră după el. În fruntea lor mergea cocoșata, care luase comanda. Datorită ei, Ca găsi îndată drumul cel bun. Fără ea, ar fi urcat drept înainte, dar cocoșata i-a trase atenția că trebuia să apuce pe o scară laterală ca să ajungă la Titorelli. Scara aceasta, și mai îngustă, foarte lungă și aproape dreaptă, vizibilă în toată lungimea ei, se oprea direct la ușa pictorului. Ușa, relativ foarte luminată, în contrast cu restul scării, primea lumina printr-o lucarnă strâmbă și era făcută din scânduri nevopsite, pe care se etala numele lui Titorelli, pictat în roșu cu latul pensulei. Nici n-apucase Ca împreună cu alaiul lui să ajungă la mijlocul scării, când ușa se deschise și un bărbat îmbrăcat numai într-o cămașă de noapte și atras fără îndoială de tropăitul a tuturor pași, se ivi sus la capătul scării. Oh, strigă el dând cu ochii de întreaga mulțime și dispăru imediat. Cocoșata cea mică bătu din palme de plăcere, iar celelalte fetițe se îmbulziră în spatele lui Ca, silindu-l să înainteze mai repede. Fetițele nu apucaseră încă să ajungă sus când pictorul deschise larg ușa și îl invită pe Ca să intre cu adâncă reverență. Apoi le făcu semn fetițelor să plece și nu lăsă pe niciuna înăuntru, cu toate rugămințile și cu toate încercările lor de a pătrunde în cameră fără voie. Numai cocoșata cea mică reuși să se strecoare înăuntru, trecând pe sub brațul pe care Titorelli îl întinsese de-a curmezișul ușii, dar pictorul se repezi după ea, o prinse de fustă, o răsuci în jurul lui și o duse afară lângă celelalte fetițe care nu îndrăzniseră totuși să treacă peste prag în timpul scurtei lor absențe. Ca nu mai știa ce să creadă despre scena aceasta. Într-adevăr, părea că totul se petrece în modul cel mai amical din lume. Din prag, fetițele ridicau bărbiile una în spatele alteia și îi adresau pictorului tot felul de glume din care Ca nu înțelegea nimic. Titorelli râdea și el, balansând-o în brațe pe mica cocoșată, apoi închise ușa, se mai înclină odată în fața lui Ca, îi întinse mâna și îi spuse: "Pictorul Titorelli." Ca îi răspunse arătându-i ușa în dosul căreia fetițele șușoteau: "Pari foarte agreat în casă." "Ah, ștrengărițele," spuse pictorul și încercă zadarnic să-și încheie la gât cămașa de noapte. Altminteri, era și desculț și nu apucase să-și pună pe el decât o pereche de pantaloni largi din pânză gălbuie, prinși la brâu cu un șiret și care îi se bălăbăneau pe lângă călcâie, fiindu-i prea lungi. "Monștrii ăștia mici mă istovesc," continuă el, renunțând să-și încheie cămașa de noapte, al cărei ultim nasture se rupse tocmai atunci. Apoi căută un scaun și-l invită pe casă să se așeze. "Am făcut odată portretul uneia dintre ele. Azi nici măcar nu e aici și de atunci se țin toate scai de mine. Când sunt acasă, nu intră decât dacă le dau voie. Dar când nu sunt, atunci găsești măcar una înăuntru. Și-au făcut o cheie de la ușa mea și și-o împrumută una alteia. Nu vă puteți închipui ce pacoste e asta. Vin acasă, de exemplu, cu o doamnă cărea trebuie să-i fac portretul, descui ușa și o găsesc acolo, lângă măsuță, pe cocoșata care își vopsește buzele cu pensula, în timp ce frații și surorile ei mai mici, pe care i-are în grijă, se zbenguiesc prin cameră și fac murdărie prin toate colțurile. Sau se mai întâmplă ca ieri seara să mă întorc târziu acasă, iată motivul pentru care, ținând seama și de starea sănătății mele, e atâta dezordine aici și vă rog să mă scuzați. Ieri seara, deci, mă întorc târziu acasă și mă văr în așternut când simt că mă ciupește cineva de picior. Mă uit sub pat și scot de acolo pe una dintre fetițele astea. De ce m-or fi hărțuind atâta, habar n-am. Ați putut observa că eu nu caut să le atrag. Firește că mă deranjează și în muncă. Dacă nu mi-ar fi fost pus la dispoziție gratuit atelierul acesta, m-aș fi mutat de mult." Exact în clipa aceea, de după ușă se auzi un glășcior suav care întrebă cu teamă: "Titorelli, putem intra?" "Nu," răspuse pictorul. "Și nici eu singură n-am voie?" întrebă din nou glășciorul. "Nici tu," spuse pictorul. Și se duse să încuie ușa cu cheia. Între timp, Ca examină încăperea. Nu i-ar fi venit niciodată ideea că odăița aceasta sărăcăcioasă ar putea fi numită atelier. N-ai fi putut face acolo nici măcar doi pași, în lung sau în lat. Totul era din lemn, pereții, podelele, tavanul. Fire subțiri de lumină străbăteau prin crăpăturile dintre scânduri. În fața lui Ca, la perete, se afla patul încărcat cu cearșafuri, perne și cuverturi de culori diferite. În mijlocul odăiței, pe un șevalet, se afla un tablou acoperit cu o cămașă, ale cărei mâneci atârnau până la podea. În spatele lui Ca era o fereastră, dar din pricina ceții nu se putea vedea decât până la acoperișul casei vecine, plin de zăpadă. Scrâșnetul cheii în broască îi aminti lui Ca intenția de a nu rămâne mult la pictor, de aceea, scoțând din buzunar biletul industriașului, îl întinse lui Titorelli și îi spuse: "V-am aflat adresa de la domnul acesta pe care îl cunoașteți și după al cărui sfat am venit să vă văd." Pictorul citi scrisoarea în grabă și o aruncă pe pat. Dacă industriașul n-ar fi afirmat cu atâta siguranță că îl cunoștea pe Titorelli și n-ar fi vorbit despre el ca despre un nenorocit silit să trăiască din pomeni, ai fi putut crede într-adevăr că Titorelli nu îl cunoștea deloc sau cel puțin că nu și-aducea aminte de el. Și ca o culme, pictorul întrebă: "Doriți să cumpărați tablouri sau să vă faceți portretul?" Ca îl privi mirat. Oare ce scria în bilet? Firește, își închipuise că industriașul îi explica lui Titorelli că el venea pentru proces. Așadar, prea se grăbise să vină aici și nu chipzuise înainte de a porni. Dar trebuia să-i răspundă pictorului și, aruncând o privire spre șevalet, îl întrebă: "Ați început un nou tablou?" "Da," spuse pictorul, aruncând peste scrisoare, pe pat și cămașa care acoperea șevaletul. "E un portret. E o lucrare bună, dar n-am terminat-o încă." Soarta părea că îl favorizează pe Ca. N-ar fi putut găsi ocazie mai favorabilă să vorbească despre tribunal, căci portretul era al unui judecător. De altfel, tabloul semăna grozav cu cel pe care Ca îl văzuse în cabinetul maestrului Huld. Fără îndoială, aici era vorba de un cu totul alt judecător, un bărbat gras cu o barbă neagră stufoasă care îi înghițea obrajii. De asemenea, în timp ce tabloul avocatului era o pictură în ulei, cel de aici nu era decât o schiță făcută din câteva trăsături de pastel. Dar restul era asemănător. Și aici judecătorul părea gata să se ridice amenințător de pe jilțul căruia îi și apucase brațele. Ca era cât paci să spună: "E un judecător." Dar se stăpâni o clipă și se apropie de tablou ca și cum ar fi voit să îl studieze amănunțit. Spătarul jilțului era împodobit cu silueta unui mare personaj alegoric, al cărui sens nu și-l putea explica. De aceea îl întrebă pe Titorelli. Pictorul îi răspunse că personajul mai trebuia finisat. Se duse să ia o cretă colorată de pe măsuță și sublinie cu ea destul de ușor marginile siluetei, fără ca prin aceasta să o facă mai explicită pentru ca. E justiția, spuse el apoi. Într-adevăr, acum încep să o recunosc, răspunse ca. Iată legătura de la ochi și iată și cumpăna. Dar parcă ar avea aripi la călcâie și ar alerga. Exact, spuse pictorul. E o comandă pe care a trebuit să o execut așa, mi s-a cerut să înfățișeze în același timp și justiția și victoria. E o alianță dificilă, spuse ca zâmbind. Justiția trebuie să stea nemișcată, altfel cumpăna oscilează și nu mai poate cântări drept. Am făcut-o cum a cerut clientul, spuse pictorul. Firește, spuse ca, ținând să nu jignească pe nimeni. Ați pictat alegoria așa cum e reprezentată ea de obicei, stând pe jilțul ei adevărat. Nu, spuse pictorul, n-am văzut niciodată nici alegoria și nici jilțul. Am pictat din imaginație, dar după unele indicații. Cum? Întrebă ca prefăcându-se din adins că nu înțelege. Nu e totuși un judecător cel care stă pe jilțul acesta? Ba da, spuse pictorul, dar nu e unul dintre cei mari și n-a stat niciodată pe un asemenea jilț. Și vrea să fie pictat într-o atitudine atât de solemnă? Are ținuta unui președinte de tribunal. Da, domnii aceștia sunt destul de vanitoși, spuse pictorul. Dar au aprobare de sus ca să fie pictați așa. Fiecăruia îi se prescrie exact cum are dreptul să fie pictat. Din păcate, tabloul de față nu permite observarea detaliilor costumului și nici a podoabelor jilțului. Pastelul nu prea se potrivește genului acestuia. Adevărat, spuse ca, mi se pare curios că ați folosit pastelul. Așa mi-a cerut judecătorul, spuse pictorul. E destinat unei doamne. Examinarea tabloului părea că îi deschiseze pofta de lucru. Titorelli își suflecă deci mânecile și luă câteva creioane, iar ca văzut formându-se în jurul capului judecătorului, sub vârfurile tremurătoare ale creioanelor, o umbră roșcată, a cărei aureolă se pierdea spre marginile tabloului. Încetul cu încetul, jocul acesta de umbre înconjură capul cu un fel de cunună sau de podoabă de mare distinție. În schimb, cu o slabă diferență de ton, totul rămase luminos în jurul imaginii alegorice. Din pricina aceasta, ea căpătă un relief deosebit, dar nu prea mai semăna nici cu zeița justiției, nici cu zeița victoriei. Acum semăna perfect cu zeița vânătoarei. Munca pictorului îl atrăgea pe ca mai mult decât ar fi dorit. Până la urmă, își reproșă faptul că zăbovise atâta fără să întreprindă nimic în legătură cu propria lui afacere. Cum se numește judecătorul? Întrebă el pe neașteptate. N-am voie să spun, răspunse pictorul. A plecat cu totul peste tablou, Titorelli își neglija în mod vizibil oaspetele pe care la început îl primise atât de respectuos. Ca îi luă purtarea drept o toană și se necăji din cauza timpului pierdut. Sunteți, desigur, un om de încredere al tribunalului, nu-i așa? Titorelli lăsă imediat pastelurile la o parte, se ridică, își frecă mâinile și îl privi zâmbind pe Ca. E bine totdeauna să încep cu adevărul, spuse el. Ați venit ca să vă vorbesc despre tribunal, după cum scria și în recomandare, și ați început prin a mă lingușii vorbindu-mi despre tablourile mele. Dar nu vă iau în nume de rău. N-aveați de unde să știți că la mine asemenea lucruri nu se prind. Nu, vă rog, adăugă el ca să taie categoric obiecția pe care ca se pregătea să o facă. Și continua. De altfel, aveți perfectă dreptate. Sunt un om de încredere al tribunalului. Făcu o pauză ca pentru a-i lăsa lui Ca timp să se acomodeze cu acest fapt. În dosul ușii, fetițele se făcură din nou auzite, pe semne că se înghesuiau să se uite prin gaura cheii. În cameră poate că se mai vedea și prin crăpăturile ușii. Ca nu se scuză deloc, ca să nu-l abată pe pictor de la adevăratul subiect al conversației, dar cum nu voia nici ca Titorelli să exagereze și să devină astfel inaccesibil, îl întrebă simplu. Postul dumneavoastră este recunoscut oficial? Nu, răspunse scurt pictorul, ca și cum întrebarea lui Ca l-ar fi împiedicat să continue, dar Ca nu voia să-l lase să tacă, de aceea adăugă. Adeseori posturile acestea nerecunoscute oficial sunt mult mai influente decât cele oficiale. Așa e și cu postul meu, spuse pictorul, clătinând din cap și încruntându-și sprâncenele. Ieri, pe când discutam cu industriașul respectiv despre cazul dumneavoastră, el m-a întrebat dacă n-aș putea să vă ajut. I-am răspuns, n-are decât să treacă pe la mine. Și sunt fericit să constat că v-ați grăbit să veniți. Chestiunea pare să vă apese pe inimă și asta firește că nu mă miră. Dar n-ați vrea mai întâi să vă scoateți paltonul? Deși avusese intenția să rămână cât mai puțin aici, ca socoti binevenită invitația pictorului. Aerul devenise din ce în ce mai înnăbușitor. Până acum, Capri vise de câteva ori mirat sobița de tuci aflată într-un colț al odăii. Sobița aceasta n-avea foc în ea. Zăpușala din cameră era inexplicabilă. Pe când își scotea paltonul, își descheie până și haina, pictorul îi spuse ca să se scuze. Am nevoie de căldură. E foarte plăcut aici, nu-i așa? În privința asta, camera e foarte bine așezată. Ca nu-i răspunse nimic. De fapt, nu căldura îl jena, ci mai degrabă aerul greu care aproape îl împiedica să respire. Odaia probabil că nu mai fusese aerisită de multă vreme. Și neplăcerea lui Ca deveni și mai mare când pictorul îl rugă să ia loc pe pat în timp ce el însuși se așeză în fața șevaletului pe singurul scaun din încăpere. Titorelli păru chiar că nu înțelege de ce Ca rămânea pe marginea patului. Îi spuse să nu se jeneze, să se așeze confortabil și văzându-l că ezită, îl împinse el însuși între perne și pilote. Apoi se întoarse la scaunul lui și puse în sfârșit, pentru prima dată, o întrebare obiectivă care îl făcu pe Ca să uite de tot restul. Sunteți nevinovat? Întrebă el. Da, spuse Ca. Se simțea fericit să răspundă la întrebarea aceasta, cu atât mai mult cu cât nu se adresa unei persoane oficiale și deci nu se angaja cu nimic. Până acum nimeni nu-l întrebase atât de deschis. Ca să-și savureze și mai mult plăcerea care repetă, sunt complet nevinovat. Așa, făcu pictorul plecând gânditor capul. Apoi îl ridică deodată și spuse. Dacă sunteți nevinovat, chestiunea e foarte simplă. Privirea lui Ca se întunecă. Acest presupus om de încredere al tribunalului vorbea ca un copil neștiutor. Nevinovăția mea nu simplifică nimic, spuse Ca. Apoi, neputându-și stăpâni un zâmbet, dădu încet din cap și adăugă. Există atâtea subtilități în care se pierde justiția și, până la urmă, descoperă o crimă acolo unde inițial n-a fost nimic. Firește, firește, spuse pictorul, ca și cum Ca i-ar fi deranjat inutil șirul gândurilor. Dar sunteți totuși nevinovat. Da, spuse Ca. Aceasta e esențialul, spuse pictorul. Obiecțiile nu-l influențau deloc, dar, deși avea un ton atât de hotărât, nu-ți puteai da seama dacă vorbea așa din convingere sau numai din indiferență. Dorind mai întâi să elucideze punctul acesta, Ca îi spuse. Dumneavoastră, desigur, cunoașteți tribunalul mult mai bine decât mine. Eu nu știu niciodată decât ceea ce aud despre el de la persoane cu totul diferite. Dar toată lumea e de acord că nicio acuzație nu e adusă fără să fie bine cântărită și că atunci când acuză, justiția e ferm convinsă de vinovăția acuzatului, iar convingerea aceasta, pe cât se pare, e foarte greu să-i o zdruncini. Greu? Întrebă pictorul repezindu-și o mână în sus. Ai putea spune mai degrabă că tribunalul nu renunță nici în ruptul capului la ea. Dacă i-aș picta aici pe toți judecătorii unul lângă altul și te-ai apăra în fața pânzei acesteia, cu siguranță că ai avea mai mult succes decât în fața adevăratului tribunal. Da, spuse Ca pentru sine, uitând că singurului scop fusese să afle câte ceva de la pictor. În dosul ușii, o fetiță începu iar să întrebe. Titorelli, n-are de gând să plece odată? Tăceți din gură, strigă pictorul spre ușă. Nu vedeți că discut cu dumnealui? Dar fetița nu se mulțumi cu atât și întrebă iar. Vrei să-i faci portretul? Și cum pictorul nu-i răspunse, adăugă. Te rog, nu-i-l face, e prea urât. Pe scară se stârni o adevărată hărmălaie de strigăte aprobatoare. Pictorul se năpusti la ușă, o deschise puțin, prin crăpătură se vedeau mâinile fetițelor întinse rugător și spuse. Dacă nu stați liniștite, vă arunc pe toate jos. Așezați-vă aici pe trepte și stați cu minți. Fetițele se vede că nu-l ascultară imediat, căci trebuie să le mai ordone odată. Hai mai repede, așezați-vă! Abia atunci se făcută cere. Vă cer mii de scuze, spuse pictorul revenind lângă Ca. Dar acesta abia dacă se întorsese spre ușă. Îi lăsase pictorului de plină libertate de a-i lua sau nu apărarea și de a alege ce mijloace voia. Și rămase la fel de indiferent când Titorelli se aplecă spre el și șopti la oreche ca să nu fie auzit de afară. Fetițele aparțin și ele justiției. Cum? Întrebă Ca, întorcând capul și privindu-l mirat. Dar Titorelli se așeză din nou pe scaun și spuse în glumă ca pentru a se explica. Doar totul purcede de la justiție. Asta nu observasem încă, răspunse Ca scurt. Caracterul general al observației pictorului înlătura tot ce putea fi neliniștitor în remarca lui cu privire la fetițe. Cu toate acestea, Ca privi lung spre ușa în dosul căreia fetițele ședeau acum liniștite. Numai una dintre ele vârâse printr-o crăpătură un pai pe care îl tot plimba încet când în sus, când în jos. S-ar părea că nu prea cunoașteți bine justiția, spuse pictorul, își îndepărtase mult picioarele și bătea cu vârful degetelor în podea. De altfel, nici n-aveți nevoie să o cunoașteți din moment ce sunteți nevinovat. Numai eu am să vă scot din încurcătură. Cum veți proceda? Întrebă Ca. Nu spuneați mai adineaur că justiția nu admite niciun fel de probe? Justiția nu admite probe în fața tribunalului, spuse pictorul ridicându-și degetul arătător ca pentru a-l face pe casă remarce o subtilă deosebire. Dar lucrurile stau cu totul altfel când probele se produc neoficial în sala de deliberare, pe culoare sau de pildă aici, în atelier. Ceea ce explica pictorul acum nu îi se părea neverosimil lui ca, dimpotrivă, se potrivea perfect cu cele auzite de la alții. Și era totodată foarte încurajator. Dacă judecătorii puteau fi influențați prin relații personale atât de ușor pe cât spusese maestrul Hult, atunci relațiile pictorului cu magistrații vanitoși puteau fi extrem de importante. Nu trebuia deci să le treacă cu vederea. Titorelli își putea găsi locul firesc printre ajutoarele pe care Ca le strângea încet, încet în jurul lui. Oare nu erau lăudate la bancă talentele de organizare ale domnului procurist? Iată că îi se ivise ocazia să le pună la încercare acum, când nu se bizuia decât pe sine. Pictorul încercă un timp să-și dea seama de efectul pe care explicațiile lui îl făcuseră asupra lui Ca. Apoi spuse ușor neliniștit. Vă surprinde că vorbesc aproape ca un jurist? E rezultatul contactului meu permanent cu domnii de la tribunal. De pe urma lui trag mari foloase, dar îmi și pierd într-o mare măsură elanul artistic. Cum ați intrat în relații cu judecătorii? Întrebă Ca, vânând să câștige încrederea lui Titorelli înainte de a-l lua direct în slujba lui. Cât se poate de simplu, răspunse pictorul. Am moștenit relațiile. Tata era și el pictor al tribunalului. Situația aceasta se moștenește totdeauna. Noi veniți n-au ce căuta în ea. Ținând seama de gradele ierarhice, te afli într-adevăr când e vorba să pictezi magistrați în fața unor reguli atât de diferite, de multiple și mai ales atât de secrete, încât nimeni nu le cunoaște în afara unor anumite familii. În sertarul pe care îl vedeți colo jos, de exemplu, am regulamentul moștenit de la tata și pe care nu-l arăt nimănui. Și trebuie să-l cunoști cât se poate de bine ca să fii autorizat să faci portretele judecătorilor. Chiar dacă le-aș pierde, știu pe de rost atâtea lucruri încât nimeni n-ar fi în stare să-mi ia locul. Orice judecător, vă dați seama, vrea să fie pictat ca mari judecători de odinioară și numai eu știu să fac asta. Iată ceva de invidiat, spuse Ca gândindu-se la postul lui de la bancă. Aveți deci o situație de neclintit. Da, de neclintit, spuse pictorul îndreptându-și mândru spinarea. De aceea îmi pot permite din când în când să ajut vreun biet inculpat. Și cum faceți asta? Întrebă Ca de parcă n-ar fi observat că el era cel pe care pictorul îl numise biet inculpat. Dar Titorelli nu lăsă discuția să se abată, ci spuse. În cazul dumneavoastră, fiindcă sunteți complet nevinovat, iată ce aș face. Pe Ca începuse să-l supere faptul că se pomenea într-una despre nevinovăția lui. Mi se părea uneori că pictorul făcea din achitare condiția unei colaborări care devenea astfel inutilă prin însăși premisa ei. Dar se stăpâni și nu-l întrerupse. Nu voia să renunțe la ajutorul pictorului, era ferm hotărât în privința aceasta, de altfel ajutorul lui Titorelli nu îi se părea deloc mai problematic decât al avocatului. Ba chiar îl prefera celuilalt, fiindcă îi se oferea mai inocent și mai pe față. Pictorul își trase scaunul lângă pat și continuă în șoaptă. Am uitat să vă întreb mai întâi ce fel de achitare doriți. Există trei posibilități. Achitarea reală, achitarea aparentă și tărăgânarea la infinit. Achitarea reală este firește cea mai bună, dar n-am pic de influență pentru soluția aceasta. După părerea mea, nu există nimeni care să poată determina o achitare reală. Probabil că numai nevinovăția acuzatului o poate provoca. Și cum dumneavoastră sunteți nevinovat, ar fi într-adevăr posibil să vă bizuiți numai pe factorul nevinovăției. Dar în acest caz, n-aveți nevoie nici de ajutorul meu, nici de al altcuiva. La început, Ca se simți complet uluit de expunerea aceasta metodică, dar revenindu-și spuse la fel de încet ca și pictorul. Cred că vă contraziceți. Cum așa? Întrebă pictorul răbdător. Și-și lăsă capul pe spate zâmbind. Zâmbetul lui trezi în Ca sentimentul că ar trebui să descopere contrazicerile nu în cuvintele pictorului, ci în înseși procedeile justiției. Totuși nu dădu înapoi și spuse. Mi-ați atras atenția mai adineauri că justiția nu admite probe. Mai apoi ați restrâns valabilitatea afirmației acesteia, spunând că nu e vorba decât de tribunalul oficial. Iar acum ați ajuns să spuneți că un nevinovat se poate lipsi de ajutor. Iată o primă contrazicere. În plus, ați mai afirmat că judecătorii pot fi influențați pe calea relațiilor personale, iar acum negați faptul că achitarea reală, după cum o numiți, ar putea fi obținută pe calea relațiilor. Iată a doua contrazicere. Amândouă contrazicerile sunt ușor de explicat, spuse pictorul. E vorba de două lucruri diferite, de ceea ce spune legea pe de o parte și de ceea ce am aflat eu personal pe de altă parte. Feriți-vă să le confundați. Legea, deși n-am citit-o, prevede firește achitarea nevinovatului, dar nu arată că judecătorii pot fi influențați. Iar eu, unul, am aflat tocmai contrariul. Nu cunosc nicio achitare reală, dar cunosc în schimb numeroase cazuri de influențare. Evident, s-ar putea ca în toate cazurile pe care le cunosc să nu fi existat niciun nevinovat, dar o asemenea presupunere nu vi se pare neverosimilă? Niciun nevinovat în atâtea cazuri? Încă de pe când eram copil, îl auzeam pe tata povestind acasă despre procese. Judecătorii care veneau la atelier colportau întâmplări și fapte de la tribunal. De altfel, în mediul nostru nu se vorbește decât despre asta. De cum am avut eu însumi posibilitatea să merg la tribunal, am folosit-o într-una. Am asistat la toate dezbaterile mai importante, am urmărit atât cât s-a putut numeroase procese și, trebuie să vă mărturisesc, n-am văzut niciodată o achitare reală. Așadar, nicio achitare reală, spuse ca de parcă ar fi vorbit propriilor lui speranțe. Asta confirmă părerea pe care o și aveam despre justiție. Și în direcția aceasta nu există nicio șansă. Un singur călău ar putea înlocui tot tribunalul. Nu trebuie să generalizați, spuse pictorul nemulțumit. Eu n-am vorbit decât despre experiența mea personală. Și ea nu e de ajuns? Spuse ca. Ați auzit vorbindu-se cumva despre achitări pronunțate în vremurile de demult? Se spune că ar fi existat asemenea achitări, răspunse pictorul. Dar e foarte greu de știut precis. Sentințele tribunalului nu sunt publicate niciodată. Judecătorii înșiși n-au voie să le vadă, de aceea nu s-au păstrat decât legende asupra justiției din trecut. Ele vorbesc despre achitări reale în majoritatea cazurilor și nimic nu ne împiedică să le credem, dar pe de altă parte nimic nu le poate dovedi veracitatea. Cu toate astea, nu se poate să le neglijăm complet. Un pic de adevăr trebuie să fie în ele. Altminteri sunt foarte frumoase, eu însumi am pictat câteva tablouri care aveau ca temă asemenea legende. Niște simple legende, spuse ca, n-au să-mi schimbe părerea. Nu e voie să apelez la ele în fața tribunalului, nu-i așa? Pictorul râse. Nu, nu e voie. Atunci e inutil să mai vorbim de ele. Deocamdată ca ținea să accepte toate părerile pictorului, chiar dacă îi se păreau neverosimile sau dacă vedea cum contrazic alte păreri. Acum n-avea timp nici să verifice ce îi se spunea, socotea că ar obține un mare succes dacă l-ar putea hotărâ pe pictor să-l ajute într-un fel oarecare, măcar printr-o intervenție cu rezultat îndoielnic. De aceea spuse, să lăsăm deci la o parte achitarea reală. Ați mai pomenit și alte două soluții. Da, achitarea aparentă și tărăgânarea la infinit. Numai despre ele poate fi vorba. Dar n-ați vrea să vă scoateți haina înainte de a le discuta? Probabil că vă este foarte cald. Adevărat, spuse ca. Până în clipa aceea, atent numai la explicațiile pictorului, uitase de căldură. Acum însă, când i se amintea de ea, simți cât de tare îi transpiră fruntea. Adevărul e că e o căldură aproape insuportabilă, adăugă el. Pictorul dădu din cap ca și cum i-ar fi înțeles foarte bine indispoziția. N-am putea deschide fereastra? Întrebă ca. Nu, spuse pictorul, acolo nu e o fereastră, ci un simplu geam prins în ramă, nu se poate deschide. Ca își dădu abia atunci seama că sperase tot timpul de la început să-l vadă pe pictor ridicându-se și deschizând larg fereastra. Se gândise chiar că ar putea el să facă asta. Ar fi fost gata să respire cu toată gura până și ceața cea mai densă. Senzația că-i complet lipsit de aer în încăperea aceea îi producea amețeală. Lovi deci ușor cu palma pilota de lângă el și spuse cu glas slab. E foarte neplăcut și foarte nesănătos. Da, de unde? Spuse pictorul luând apărarea ferestrei. Deși nu-i decât un simplu geam, fiindcă nu poate fi deschis niciodată, căldura e păstrată mult mai bine decât cu o fereastră dublă. Iar dacă vreau să aerisesc ceea ce nu prea e necesar, căci aerul pătrunde prin toate crăpăturile, n-am decât să deschid una din uși sau chiar pe amândouă. Ca puțin consolat de explicația aceasta, se uită în jur ca să găsească o a doua ușă. Pictorul îl observă și îi spuse. E în spatele dumneavoastră. Am fost nevoit să o blochez cu patul. Abia atunci ca a văzut ușa cea mică din perete. Da, totul e prea mic aici pentru un atelier, spuse pictorul, ca și cum ar fi vrut să preîntâmpine o mustrare din partea lui ca. A trebuit să mă instalez cum s-a putut. Evident, patul e foarte prost plasat în fața ușii. De fiecare dată când vine judecătorul pe care îl pictez acum, se izbește de pat. I-am dat o cheie a ușii acesteia ca să mă poată aștepta aici când nu sunt acasă. Dar de obicei vine cu noaptea în cap când eu încă mai dorm și firește că mă smulge din somnul cel mai adânc, deschizându-mi ușa la căpătâiul patului. Ați pierde orice respect față de judecător dacă ați auzi înjurăturile cu care îl primesc când trece peste patul meu dimineața. Mi-ar fi ușor să iau cheia, dar cu asta aș înrăutăți și mai mult situația. Aici, cu o lovitură de cot, scoți toate ușile din țățâni. Încă de când pictorul începuse să-și țină discursul, ca se întreba dacă să-și scoată sau nu haina. În cele din urmă își dădu seama că nu o să mai poată rezista dacă nu o scoate imediat. O dezbrăcă, deci, dar o păstră pe genunchi ca să o poată pune imediat ce s-o termina convorbirea. Abia rămăsese în cămașă când una dintre fetițe strigă: "Și-a și scos haina!" Și se auzi zgomotul tuturor fetițelor care se înghesuiau la crăpăturile ușii ca să vadă cu ochii lor spectacolul. "Fetițele cred că vă fac portretul și că pentru asta v-am pus să vă dezbrăcați," spuse pictorul. Așa făcu ca fără chef, căci nu se simțea deloc mai bine decât înainte, deși era mai ușor îmbrăcat. Și întrebă morocănos: "Cum numeați celelalte două feluri de achitare?" Uitase termenii pictorului. "Achitare aparentă și tărăgânare la nesfârșit," răspunse Titorelli. "Rămâne ca dumneavoastră să alegeți. Eu vă pot ajuta pentru amândouă, dar firește, nu fără strădanie. Singura diferență din punctul acesta de vedere este că achitarea aparentă cere un efort puternic și concentrat, iar tărăgânarea la nesfârșit cere un efort slab, dar continuu. Să vorbim mai întâi, dacă doriți, despre achitarea aparentă. Dacă pe ea o preferați, am să vă scriu pe o coală de hârtie o dovadă de nevinovăție. Formula dovezii mi-a fost transmisă de tata și e total inatacabilă. Odată scrisă dovada, dau o raită pe la toți judecătorii pe care îi cunosc. Încep de pildă prin a-i arăta astăseară dovada scrisă judecătorului căruia îi fac portretul când va veni să-mi pozeze. Îi întind hârtia, îi explic că sunteți nevinovat și garantez eu însumi pentru nevinovăția dumneavoastră. Garantarea aceasta nu e un simplu angajament formal, ci o adevărată cauțiune, un lucru care obligă." Privirea pictorului exprima un fel de reproș față de omul care îl silea să-și ia povara unei asemenea garanții. "Ar fi foarte amabil din partea dumneavoastră," spuse ca. "Dar în felul acesta judecătorul v-ar crede și totuși nu m-ar achita în mod real?" "După cum vă spuneam, de altfel nu e deloc sigur că au să mă creadă toți. Câțiva dintre ei s-ar putea să-mi ceară să vă prezint lor mai întâi. Și atunci va trebui să mergeți cu mine. La drept vorbind, când se întâmplă așa, cauza e pe jumătate câștigată, mai ales dacă vă învăț dinainte cum trebuie să vă purtați față de ei. O să ne vină mai puțin ușor cu cei care mă vor refuza din principiu și fără îndoială că vom întâlni și dintre aceștia. Deși sunt hotărât să facem toate încercările posibile, va trebui să renunțăm la ei. De altfel, nu o să fie nimic grav, căci câțiva judecători izolați nu pot să decidă într-o asemenea chestiune. Când voi strânge semnături suficiente pe dovada de nevinovăție, mă voi duce să-l văd pe judecătorul care se ocupă personal de procesul dumneavoastră. S-ar putea ca până atunci să am și semnătura lui pe dovadă. În acest caz, lucrurile se vor desfășura și mai rapid. Dar, în general, când operațiile ajung acolo, nu mai întâlnești niciun fel de obstacole. E perioada în care acuzatul capătă cea mai mare încredere, căci, e ciudat să constați, dar nu se poate să nu admiți, oamenii au în momentul acela mai multă încredere decât după achitare. Odată ajuns acolo, nu mai e mare lucru de făcut. Judecătorul are pe dovadă garanția câtorva alți judecători și poate să vă achite fără teamă, ceea ce va și face, sigur, după împlinirea unor formalități de dragul meu și ca să-i oblige pe ceilalți cunoscuți. Cât despre dumneavoastră, veți spune adio tribunalului și veți fi liber." "Și voi fi liber?" întrebă ca șovăitor. "Da," spuse pictorul, "dar numai în aparență sau, mai bine zis, în mod provizoriu. De fapt, judecătorii inferiori, cum sunt cei pe care îi cunosc eu, n-au dreptul să pronunțe o achitare definitivă. Dreptul acesta nu aparține decât Tribunalului Suprem, care vă e inaccesibil și dumneavoastră și mie și oricărei alte persoane. Ce se petrece acolo nu știm și, între noi fie vorba, nici nu vrem să știm. Judecătorii pe care vom încerca să-i prindem în joc n-au marele drept de a șterge acuzarea inculpatului, ci numai pe acela de a-l elibera. Cu alte cuvinte, modul acesta de achitare înlătură provizoriu acuzarea, dar nu împiedică să rămână mai departe, aternată deasupra capului dumneavoastră, cu toate consecințele care pot surveni dacă intervine un ordin de sus. Relațiile mele cu justiția îmi permit să vă explic cum se manifestă practic deosebirea dintre cele două moduri de achitare. Pentru achitare reală, toate actele procesului trebuie distruse și dispar total din arhivele tribunalului. E distrus totul, nu numai actul de acuzare, ci și celelalte piese ale procesului, până și actul de achitare. Nimic nu rămâne. În cazul achitării aparente, lucrurile stau cu totul altfel. Hotărârea nu introduce în proces nicio altă modificare în afara îmbogățirii dosarului cu dovada de nevinovăție, cu textul achitării și cu temeiurile lui. În rest, procedura se continuă. E înaintată mai departe spre instanțele superioare, e readusă la cele inferioare, după cum cere continuitatea circulării actelor în birouri, și nu încetează să treacă prin tot soiul de urcușuri și coborâșuri, cu oscilații mai mult sau mai puțin ample și cu stagnări mai mult sau mai puțin mari. Nu poți să știi niciodată drumul pe care îl va urma. Privind din afară, poți să-ți închipui uneori că totul a fost uitat, că actele s-au pierdut și că achitarea e definitivă. Dar cei inițiați știu bine că nu e așa. Nu există hârtie care să se piardă, iar justiția nu uită niciodată. Și într-o bună zi, când nimeni nu se mai așteaptă, un judecător oarecare privește cu mai multă atenție actul de acuzare, vede că nu și-a pierdut valabilitatea și ordonă imediat arestarea. Firește, am presupus că între achitare și noua arestare s-a scurs timp destul de îndelungat, ceea ce e posibil, și aș putea cita câteva asemenea cazuri, dar e la fel de posibil ca, în ziua când se întoarce de la tribunal, achitatul să și găsească oamenii care îl așteaptă pe trotuar să-l aresteze încă o dată. Atunci, evident, adio libertate. Și procesul reîncepe din nou? Întrebă ca aproape neîncrezător. Firește, răspunse pictorul, procesul reîncepe, dar rămâne mai departe posibilitatea dobândirii unei noi achitări aparente. Atunci trebuie să reîncepi să-ți aduni toate forțele. Nu trebuie niciodată să capitulezi. Poate că pictorul rostise ultimele cuvinte sub impresia descurajării care începuse să-l copleșească pe ca. Dar a doua achitare nu-i mai greu de obținut decât prima? Întrebă ca vrând parcă să preîntâmpine anumite destăinuiri eventuale ale pictorului. În privința asta nu se poate spune nimic precis, răspunse pictorul. Vă imaginați cumva că judecătorii ar fi influențați în favoarea acuzatului prin cea de-a doua arestare? Asemenea lucruri nu se întâmplă. În momentul achitării, judecătorii au și prevăzut cea de-a doua arestare. Ea nu-i influențează, deci. Dar li se poate schimba dispoziția sufletească, o mulțime de alte motive pot modifica opinia asupra acuzației, de aceea trebuie să te adaptezi noilor circumstanțe ca să obții a doua achitare. De aceea ți se cere eforturi la fel de mari ca și pentru prima. Și nici ea nu e totuși definitivă, spuse ca negând el însuși printr-o clătinare a capului. Se înțelege că nu, răspunse pictorul. După a doua achitare vine a treia arestare, după a treia achitare a patra arestare și așa mai departe. Aceasta decurge din natura achitării aparente. Ca tăcu. Achitarea aparentă, spuse pictorul, s-ar părea că nu vă convine prea mult. Poate că preferați tărăgânarea la infinit. Să vă explic esența tărăgânării? Ca făcut din cap, da. Pictorul se instalase comod pe scaun, cu cămașa de noapte desfăcută la piept și cu o mână trecută pe sub cămașă își mângâia coastele. Tărăgânarea la infinit, spuse el oprindu-se o clipă să privească drept înainte, ca și cum ar fi căutat o explicație perfect inteligibilă, tărăgânarea la infinit menține permanent procesul în prima lui fază. Ca să obții, e necesar ca acuzatul și apărătorul lui, dar mai ales apărătorul, să rămână în contact permanent cu justiția. Pentru aceasta, repet, nu e nevoie să cheltuiești atâtea forțe ca pentru achitarea aparentă, dar e nevoie de și mai multă atenție. N-ai voie să scapi din vedere procesul. Trebuie să te prezinți la intervale regulate în fața judecătorului, să-l mai vizitezi și în ocazii speciale și să cauți tot timpul să-i păstrezi bunăvoința. Dacă nu-l cunoști personal, trebuie să faci presiune asupra lui prin judecătorii pe care îi cunoști, fără a renunța la convorbirile directe. Dacă nu neglijezi nimic, se poate spune cu destulă certitudine că procesul nu va ieși din prima fază. Nu se stinge nici vorbă, dar acuzatul poate fi aproape la fel de sigur că nu o să fie condamnat pe cât e atunci când se află în libertate. Față de achitarea aparentă, tărăgânarea la infinit are avantajul că îi asigură inculpatului un viitor mai puțin nesigur. Ea îl apără de spaima unei arestări neașteptate. Cu ea, acuzatul e ferit de teama de a se pomeni dintr-o dată silit să facă demersuri penibile și să îndure eforturile și enervările pe care le cere totdeauna achitarea aparentă, tocmai în momentele cele mai puțin favorabile lui. Evident, tărăgânarea la infinit are pentru inculpat și unele dezavantaje care nu trebuie subapreciate. Nu mă gândesc la faptul că el nu e niciodată liber, căci liber, în adevăratul sens al cuvântului, n-ar fi nici în cazul achitării aparente. E vorba de altceva. În fapt, procesul nu poate fi suspendat decât atunci când există un motiv aparent pentru asta. De aceea trebuie să continue, teoretic. E necesar, deci, din când în când să fie date unele dispoziții, să fie organizate interogatorii, ordonate percheziții, etc., etc. Într-un cuvânt, trebuie ca procesul să se învârtească mereu în cerculețul restrâns la care i-a fost limitată în mod artificial acțiunea. Pentru acuzat, firește, aceasta aduce după sine unele neplăceri, a căror gravitate n-ar trebui nici dumneavoastră să o exagerați. Totul rămâne doar simplă aparență. Interogatoriile, de exemplu, sunt foarte scurte. Dacă n-ai timp sau chef să te duci la ele, te poți scuza uneori. Cu unii judecători poți chiar să aranjezi dinainte zilele și orele pe o întreagă perioadă. În fond, e vorba doar să treci din când în când pe la judecător ca să-ți faci datoria de inculpat. Pictorul nu terminase de vorbit când ca își puse haina pe braț și se ridică să plece. S-a ridicat de pe scaun, strigară fetițele din dosul ușii. Vă și gândiți să plecați? Întrebă pictorul, ridicându-se și el. Fără îndoială că aerul va alungă de aici și asta mă necăjește. Aș mai avea încă o mulțime de lucruri să vă spun. A trebuit să mă rezum prea mult, dar sper că am fost destul de clar. O, da," spuse K. Începuse să-l doară capul din pricina atenției cu care se silise să asculte. În ciuda afirmației acesteia, pictorul mai repetă odată, rezumând ca și cum ar fi vrut să-i lase lui K o consolare. Cele două metode au comun faptul că împiedică condamnarea inculpatului. Dar ele împiedică și achitarea lui reală," spuse K încet, de parcă i-ar fi fost rușine că a înțeles. Ați prins miezul chestiunii," spuse repede pictorul. K puse mâna pe palton, dar nu se putu hotărâ să-și îmbrace haina. Dacă și-ar fi urmat dorința, ar fi luat de-a valma în brațe și haina și paltonul și ar fi ieșit în stradă numai în cămașă. Nici fetițele nu izbutiră să-l hotărască să se îmbrace ca lumea, deși începuseră să-și strige prematur una alteia că musafirul își pune hainele. Pictorul, ținând cu tot din adinsul să dea o interpretare atitudinii lui K, spuse: Încă nu v-ați decis în privința celor două propuneri pe care vi le-am făcut. Sunt de acord cu dumneavoastră, eu însumi v-aș fi sfătuit să nu vă pripiți cu alegerea. Avantajele și dezavantajele sunt greu de cumpănit. Totul trebuie gândit cu deamănuntul. Dar, pe de altă parte, nici nu trebuie pierdut prea mult timp. Am să revin curând, spuse K. Apoi, hotărându-se brusc, își îmbrăcă haina, își puse paltonul pe umeri și porni grăbit spre ușă, în dosul căreia fetițele începură imediat să urle. Lui K îi se păru că le și vede prin scândurile crăpate ale ușii. Țineți-vă de cuvânt, spuse pictorul, fără să-l urmeze. Altminteri, am să vin la bancă să vă întreb eu însumi. Deschideți ușa, strigă K, trăgând de clanța pe care probabil că fetițele o țineau strâns, căci nu se mișca. Vreți să vă plictisească fetițele în tot lungul scării? Întrebă Titorelli. Treceți mai bine pe aici. Și arătă ușa care se afla în dosul patului. K acceptă invitația și se îndreptă spre pat. Dar pictorul, în loc să-i deschidă, se strecură sub pat și îl întrebă din străfundurile unde se afla. Numai o clipă, n-ați vrea să vedeți un tablou pe care vi l-aș putea vinde? K nu voia să fie nepoliticos, căci pictorul se ocupase într-adevăr de el și chiar îi promisese să-l ajute în continuare, deși K, distrat, uitase să-i spună că îi va răsplăti ostenelile. De aceea nu putu să-i refuze invitația și se opri să vadă tabloul, deși ardea de nerăbdare să iasă din atelier. Pictorul scoase de sub pat un vraf de pânze neînrămate, acoperite de atâta praf, încât, când suflă peste tabloul aflat deasupra, K rămase câtva timp învăluit, parcă într-un nor și cu respirația tăiată. E un peisaj de câmpie, spuse pictorul întinzându-i tabloul. Tabloul reprezenta doi arbori sfrijiți pe o iarbă întunecoasă, la mare distanță unul de altul. În fund, soarele amurgea într-o mare de culori. Bine, spuse K, îl cumpăr. Vorbise prea sec, de aceea se bucură când văzu că pictorul, în loc să se formalizeze, îi întinse un al doilea tablou. Iată perechea celuilalt, spuse Titorelli. Poate că peisajul fusese bine conceput ca perechea celuilalt tablou, dar între ele nu se putea observa nicio deosebire. Se aflau și aici copacii, iarba și apusul de soare. Dar lui K puțin îi păsa de similitudinea peisajelor. Sunt frumoase, spuse el. Le cumpăr pe amândouă. Și am să le pun în biroul meu. Tema pare să vă placă, spuse pictorul luând un al treilea tablou. S-a nimerit bine, căci mai am aici o pânză în același gen. Pânza nu era în același gen, ci identică cu celelalte două. Pictorul folosea perfect ocazia ca să-și vândă tablourile vechi. Îl iau și pe acesta, spuse K. Vreți să-mi spuneți ce preț au toate trei? Vorbim noi altă dată, doar rămânem în legătură unul cu altul, spuse pictorul. Acum sunteți prea grăbit. Mă bucură că tablourile vă plac, am să vi le dau pe toate de aici. Sunt numai peisaje de câmpie. Am pictat multe de acest fel până acum. Unora nu le plac asemenea peisaje, fiindcă li se par cam sumbre. Dar există oameni ca dumneavoastră, de pildă, care apreciază tocmai melancolia aceasta. K nu era deloc dispus să se ocupe de experiențele profesionale ale pictorului cerșetor. Împachetați-le pe toate, spuse el, întrerupându-l în plin avânt oratoric. Omul meu de serviciu o să vină mâine să le ia. Nu e nevoie, spuse pictorul. Sper să găsesc un hamal care să vă poată însoți chiar acum. Și deschise în sfârșit ușa, aplecându-se pe deasupra patului. Călcați fără grijă pe așternut, continuă el. Toți cât intră aici, așa fac. Ca n-ar fi avut nevoie de încurajare ca să calce fără milă pe așternut. Pusese chiar piciorul în mijlocul pilotei de puf, când privind prin ușa deschisă se dădu înapoi mirat. Ce e asta? Îl întrebă el pe pictor. De ce vă mirați? Întrebă pictorul la fel de mirat. Sunt birourile tribunalului. Nu știați că tribunalul are birouri aici? Aproape în fiecare pod există birouri ale tribunalului. De ce n-ar exista și aici? Atelierul meu este de fapt unul dintre birouri, dar tribunalul mi l-a pus la dispoziție. Pe K nu-l speriase atât faptul că dăduse și în locul acesta peste birourile tribunalului, cât înspăimântase constatarea totalei lui ignoranțe în legătură cu justiția. I se părea că pentru un inculpat, legea de bază a comportării constă în a fi totdeauna pregătit la orice, în a nu se lăsa niciodată surprins, în a nu privi la dreapta când judecătorul se află la stânga. Și tocmai împotriva legii acesteia de bază, păcătuia el mereu. În fața lui se întindea un coridor lung. Prin coridorul acesta venea un aer pe lângă care cel din atelier părea proaspăt și înviorător. De parte și de alta coridorului se aflau bănci, ca în sala de așteptare a secției de care ținea procesul lui K. Instalarea birourilor părea făcută pretutindeni după prescripții minuțioase. În momentul acela, pe coridor nu se afla prea multă lume. Un bărbat ședea, sau mai degrabă părea că doarme pe una din bănci, cu obrajii îngropați în palmele lipite de bancă. Un altul stătea în picioare, la capătul coridorului, în penumbră. K se hotărâ din nou și trecu peste pat. Pictorul îl urmă cu pânzele sub braț. Curând întâlniră un aprod. K știa cum să-i recunoască după nasturele de aur pe care îl purtau printre nasturii obișnuiți ai costumului civil și pictorul îi dădu aprodului dispoziție să ducă tablourile. K mai mult se clătina decât mergea. Își ținea batista apăsată pe gură. Ajunseseră aproape de ieșire când fetițele se năpusiră în calea lor. Coridorul din pod nu-l scutise pe K de întâlnirea aceasta. Fetițele văzuseră probabil că fusese deschisă cealaltă ușă a atelierului și făcuseră un ocol ca să ajungă în partea aceasta. Nu mai pot să vă însoțesc, strigă pictorul râzând sub asaltul fetițelor. La revedere! Nu pierdeți prea mult timp până vă hotărâți! K nici nu se uită la el. Ajuns în stradă, luă prima trăsură întâlnită în cale. Abia aștepta să scape de aprodul al cărui nasture de aur îi făcea rău la ochi, deși nimeni în afară de el probabil că nu l-ar fi observat. Îndatoritor, aprodul voise să se urce și pe capră lângă vizitiu, dar K îl goni imediat. Amiaza trecuse de mult când trăsura se opri în fața băncii. K ar fi lăsat bucuros tablourile unde se aflau, dar se temea ca nu cumva vreo ocazie să-l oblige să-i arate pictorului că le mai are. De aceea ceru să-i fie aduse în birou și le încuie în sertarul cel mai de jos al mesei lui de lucru, ca să le ascundă, măcar pentru câteva zile, de privirea directorului adjunct.